Nowa Tradycja, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dwaj zatrzymani w sprawie uprowadzenia 3-letniej Amelii i jej matki usłyszą zarzuty. Minister cyfryzacji rozmawiał w Londynie z zarządem Facebooka, m.in. o blokowaniu niektórych stron. Papież Franciszek zaniepokojony wzrostem antysemityzmu. Na początek szczęśliwy finał poszukiwań 25-latki i jej 3-letniej córki Amelii, które zostały porwane w Białymstoku. Policjanci odnaleźli je w Ostrołęce. Funkcjonariusze zatrzymali ojca dziewczynki i jego wspólnika. Obaj mają usłyszeć zarzuty. O szczegółach Grzegorz Pilat. Przed 16:00 policjanci zatrzymali pojazd w okolicach Ostrołęki, którym podróżował ojciec 3-letniej Amelki, dziewczynka i jej matka. Policjanci zatrzymali też drugiego mężczyznę w innym samochodzie na granicy województw podlaskiego i mazowieckiego. To prawdopodobnie wspólnik ojca, który pomagał mu przy porwaniu 3-letniej Amelki i jej matki. Kobiecie i jej córce nic się nie stało, całe i zdrowe trafiły pod opiekę policjantów. Jak mówi prokurator Paweł Sawoń z prokuratury regionalnej w Białymstoku, teraz zatrzymanym mężczyznom zostaną przedstawione zarzuty. Z artykułu, który mówi o pozbawieniu wolności, a także zarzuty dotyczące uprowadzenia małoletniego wbrew woli opiekuna. Jak podkreśla wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, wszystkie służby zadziałały bardzo sprawnie, dlatego szybko udało się odnaleźć 3-letnią Amelkę i jej mamę. Współpraca przyniosła dobre efekty i mamy sukces, ma polska policja sukces. Tymczasem policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. I zmieniamy temat. Minister cyfryzacji Marek Zagórski rozmawiał w Londynie z zarządem Facebooka, m.in. o blokowaniu stron i treści w mediach społecznościowych, poinformował resort. W komunikacie czytamy, że minister zwrócił uwagę na kontekst kulturowy i historyczny, który powinien być brany pod uwagę, bo niektóre treści inaczej są odbierane w Polsce, a inaczej na przykład w Stanach Zjednoczonych. Resort podaje, że spotkanie w Londynie jest jednym z wielu, które odbyły się w ostatnim czasie. Efektem wcześniejszych rozmów polskiego rządu z Facebookiem było uruchomienie w 2018 roku tak zwanego punktu kontaktowego. Polska, jak czytamy w komunikacie, jest pierwszym i jedynym na świecie krajem, w którym użytkownicy Facebooka uzyskali możliwość dodatkowej instancji odwoławczej. W przypadku zablokowania ich profilu lub treści zależy nam na tym, by decyzje podejmowane przez portale społecznościowe były bardziej transparentne i dostosowane do polskich realiów, mówi minister Zagórski, cytowany przez resort. Co roku w Polsce 15 tysięcy osób pada ofiarą handlu ludźmi w skali świata. Jest to 40 milionów osób, donosi Organizacja Narodów Zjednoczonych. O współczesnych formach handlu ludźmi rozmawiali uczestnicy ogólnopolskiej konferencji w Lublinie. Adwokat dr Robert Tabaszewski mówi, że to zjawisko przybiera różne formy, od wyzysku, prostytucji, nielegalnej adopcji poprzez niewolniczą pracę i sprzedaż organów. Polacy teraz mają taką tendencję, że wyjeżdżać w ramach tak zwanej turystyki transplantacyjnej. To znaczy, że ten organ, który by i tak nielegalnie uzyskali w Polsce, na przykład nerkę około 100 tysięcy złotych na czarnym rynku, to uzyskaliby dużo, dużo taniej. Na przykład w Indiach nerka kosztuje 2 tysiące złotych, a jeżeli szukamy Hindusa, no to nawet 800 złotych. Konferencja w Lublinie odbyła się w ramach kampanii Wolni Niewolni, która ma zwracać uwagę na problem współczesnego niewolnictwa. Papież napiętnował wzrost ataków o podłożu antysemickim w wielu krajach świata. Franciszek przyjął na audiencji delegację Komitetu Żydów Amerykańskich. Watykańskie biuro prasowe opublikowało tekst papieskiego wystąpienia. Papież wyraził w nim ogromne zaniepokojenie szerzącym się w wielu miejscach haniebnym klimatem nienawiści. Powiedział, że szczególnie niepokoi go wzrost ataków motywowanych antysemityzmem. Podkreślił, że należy zachować wzmożoną czujność, bo jak uczy historia, antysemityzm doprowadził do Holokaustu, w którym unicestwiono 2/3 europejskich Żydów. Zaznaczył, że chrześcijanin żywiący antysemickie uczucia neguje własne korzenie. Dodał, że bardzo ważnym narzędziem walki z nienawiścią i antysemityzmem jest dialog międzyreligijny zmierzający ku promowaniu pokoju, wzajemnego szacunku, ochrony życia i stworzenia, a też poszanowania swobód religijnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sp- Ford i Adam Malecki. W skokach narciarskich wystartował Row Air, cykl, który odbywa się na czterech norweskich skoczniach. Przez 10 dni zawodnicy będą zbierać punkty do klasyfikacji generalnej, a zaczęli dzisiaj od prologu. Najważniejsza informacja jest taka, że Polacy w komplecie awansowali do niedzielnego konkursu indywidualnego, a najlepiej z naszych skakał Kamil Stoch, który zajął drugie miejsce. Wygrał Norweg Johansson. Na jutro zaplanowano konkurs drużynowy, a trener Horngacher podał skład na te zawody. To Stoch, Kubacki, Żyła i Wolny. Początek o 14.30. Hubert Hurkacz udanie zadebiutował w tenisowym turnieju Indian Wells. W meczu pierwszej rundy pokonał w 2 sets do 3 Amerykanina Donalda Younga. Teraz na drodze Polaka w Kalifornii stanie bardziej wymagający rywal, Francuz Lucas Pui. W tym samym turnieju do drugiej rundy debla awansowali Łukasz Kubot i jego brazylijski partner Marcelo Melo. Za mocny dla koszykarek CCC Polkowice okazał się rywal z Rosji. Dynamo Kursk wygrało drugie spotkanie ćwierćfinałowe. Tym razem 81-77, a to oznacza, że mistrzynie Polski nie zagrają w Final Four Euroligi. W piłkarskiej ekstraklasie na początek 25. kolejki kibice obejrzeli 4 gole, kilka żółtych kartek i 2 czerwone. W śląskich derbach w Zabrzu Górnik przegrał 0-2 z Piastem Gliwice. Źle się dzieje w Białymstoku. To kolejna porażka Jagiellonii. Tym razem 0-2 we Wrocławiu ze Śląskiem. Jedną z bramek strzelił Marcin Robak, który uzbierał już 115 trafień w Ekstraklasie. 2 mecze dziś w Ekstraklasie piłkarzy, 2 w plus lidze siatkarzy i mamy wyjazdowe zwycięstwa po 3-1. Warta Zawiercie wygrała w Gdańsku z Treflem, a Oniko Warszawa w Olsztynie z Indykpolem. A w Kielcach w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych święta wojna. PGE Vive grało z Orlenem Wisłą Płock. Po 60 minutach był remis 30-30. W rzutach karnych 3-0 wygrali Kielczanie. A taki przebieg meczu zaskoczył mistrzów Polski, w tym Arkadiusza Moryto. Wiadomo, że się tego nie spodziewaliśmy. Chcieliśmy wygrać w regulaminowym czasie gry, ale no było dzisiaj ciężko. Myślę, że nie graliśmy na swoim optymalnym poziomie. Mimo wszystko musimy się cieszyć z tego, że wygraliśmy po karnych, bo Wisła naprawdę dzisiaj zagrała bardzo dobre zawody. Bardzo dobrze w sportach zimowych spisywali się dzisiaj reprezentanci Słowacji. W biatlonowych mistrzostwach świata Anastazja Kuźmina zdobyła złoty medal w sprincie, a w gigancie alpejskiego Pucharu Świata w szpindlerowym młynie triumfowała Petra Flchowa. My cieszymy się z postawy Natalii Malinowskiej. Ona awansowała do ćwierćfinału biegu na 500 metrów podczas mistrzostw świata w short tracku. Te rozgrywane są w Sofii. Jeszcze na koniec informacje z piłkarskich lig zagranicznych. We Włoszech zwycięstwo zmierzającego po kolejne Scudetto Juventusu, 4-1 z Udinese. W Rzymie, w Romie, nowym trenerem został Claudio Ranieri. W Bundeslidze Schalke pokonało 4-2 w Bremie Werder. Tej nocy od 0 do 4 stopni przelotne opady deszczu, na północy lokalnie deszczu ze śniegiem, na Suwalszczyźnie niewykluczone opady śniegu, jutro na północy 7 stopni, w centrum 11, na Podkarpaciu 12. Do tego przelotnie popada, na północy i zachodzie lokalne burze, a w Sudetach i Tatrach opady śniegu i śniegu z deszczem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nazywają ją diamentem polskiego popu, a ona nie czyta recenzji i powtarza za Julią Hartwig: sława to jest zaburzenie tożsamości. I choć dzisiaj nie uznaje szalonego tempa życia i nierealnych deadline'ów, to długo poszukiwała siebie, choćby między przeprowadzkami. Ja pragnę tego ruchu i łaknę tego ruchu przemieszczania się. Moja głowa jest odświeżona, kiedy ja zmieniam miejsce zamieszkania. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Mela Koteluk. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. No powiedzmy, że 9. W znakomitym towarzystwie oczywiście Zofii Kruszewskiej i Anny Gacek. Witamy Państwa bardzo serdecznie, kłaniamy się i zapraszamy do północy. Dzisiejszą ofensywę pozwalam sobie dedykować wszystkim paniom, słuchaczkom Trójki i słuchaczkom naszym, które w piątki między 23 a północą nie śpią, tylko słuchają radia, właśnie Trójki, właśnie ofensywy. I taką teorię dzisiaj sobie stworzyłem, że Dzień Kobiet tak naprawdę to jest bardzo dziwne święto, bo ono jest określone tylko na jeden dzień, na 24H, ale tak naprawdę powinno trwać, powinno się święcić 360 dni w roku, a te 5 dni, powiedzmy, żeby zostało dla nas facetów na to, żebyśmy mogli pomyśleć, co przez te 360 dni robić i jak robić, żeby było dobrze. O! Więc skłaniamy się paniom wszystkim bardzo, bardzo, bardzo nisko. Ja się kłaniam tak dokładnie. No, i to było wyrzucenie, i to był zespół Atmosphere z dawnych lat. Pomyślałem sobie, gdzie są chłopcy, gdzie są płyty, gdzie są piosenki z tamtych lat. A nawet jeśli są nowe piosenki, nowi chłopcy przy mikrofonach i nowi autorzy, to pojawią się z jednym utworem i nagle znikają. I znowu się pojawią i znikają, a my ich szukamy i wołamy przez radio. Nagrywajcie dalej. No na przykład ta sytuacja dotyczy artysty o pseudonimie Mortas. Zobacz, śmieje się z nas już pół miasta. My znów w milczeniu kończymy śniadanie. Nasza więź, chociaż krucha, to ciasna. Dziś coraz mocniej uciska nam krtanie. Jeśli znów postanowię zmieścić cię w chłodnym słowie, nie zapomnij zakryć mi ust, bo w tych kilku literach treść się żadna zawiera, ale ranić potrafią jak nóż. Jeśli pośród chaosu spojrzysz na mnie w ten sposób, nie zapomnij zasłonić mi oczu, bo gdy za ściany źle nic nie zobaczę nadziei, to już nic nie jest w stanie nam pomóc. Wiem, granice stawiałem wciąż dalej. Też nie chciałaś pozostać mi dłużną. Lecz gdy nie dostrzeżemy już granic, wiem, wtedy walczyć zaczniemy na próżno. Jeśli znów postanowię zmieścić cię w chłodnym słowie, nie zapomnij zakryć mi ust, bo w tych kilku literach treść się żadna zawiera, ale ranić potrafią jak nóż. Jeśli pośród chaosu spojrzysz na mnie w ten sposób, nie zapomnij zasłonić mi oczu, bo gdy za ściany źle nic nie zobaczę nadziei, to już nic nie jest w stanie nam pomóc. Jeśli znów postanowię zmieścić cię w chłodnym słowie, nie zapomnij zakryć mi ust, bo w tych kilku literach treść się żadna zawiera, ale ranić potrafią jak nóż. Jeśli pośród chaosu spojrzysz na mnie w ten sposób, nie zapomnij zasłonić mi oczu, bo gdy za ściany źle nic nie zobaczę nadziei, to już nic nie jest w stanie nam pomóc. Grzecznie czekamy dalej. Mortas, utwór zatytułowany Jeśli. Czy to był 2018 czy 2017 rok? Przyznam, że jakoś tak teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że to jednak był rok 2017. Co dalej, drogi artysto? Czekamy, czekamy, czekamy. 16 minut po godzinie 23. Bardzo dziękuję za Państwa obecność i za te wirtualne listy obecności, bo już można je czytać i na moim profilu, i na profilu facebookowym Ofensywy. Zapraszam tam bardzo serdecznie. Gdzie nas słychać? Druga strona Wisły. No bardzo nam miło, pani Olu. Wrocław, Podlasie słucha. Broniewice, wieś kujawsko-pomorskie. Żagań wita. Jastrzębie-Zdrój, pani Iwona stamtąd właśnie. Jaworzno. Przełajka, Świdnik. Świdwin czasami się też pojawiał, ale dzisiaj Świdnik. Lubniewice, Mysłowice, wyjazdowa Warszawa pozdrawia z Kielc i Wrocław raz jeszcze i Ostrówek. I Bukowiec koło Łodzi. Zapraszamy tam i proszę podpisywać te listy od teraz i od zawsze. I na zawsze. Dwie ważne premiery dzisiaj miały miejsce. 8 marca 2019 roku. Jedna z nich teraz we fragmencie, ale wcześniej autorka tej premiery mówi o tym, czy... Właściwie inaczej. Odpowiada na pytanie, czy jest... To nie miało tak być. Jeszcze raz. Odpowiada na pytanie, czy jest szczęśliwa. Daria Zawiałow jest szczęśliwa w momencie, kiedy może koncertować. Kiedy może widzieć osoby pod sceną śpiewające jej piosenki, kiedy jest na scenie w towarzystwie fantastycznych chłopaków z zespołu. W sumie Daria Zawiałów jest też szczęśliwa, jak jest zdrowa, jak płaci rachunki, jak sobie spędza czas z mężem. To tak. Daria Zawiałów generalnie jest szczęśliwa na chwilę obecną. Ty raczej jesteś pozytywną postacią. Tak mi się coś wydaje. Nie wylewa się z ciebie jakiś beton smutku. Nie, beton smutku to tylko w piosenkach się wylewa. Jakoś tak wydaje mi się, że moje teksty dużo nostalgii mają w sobie. Natomiast tak na co dzień to raczej pozytywna. Tak mi się wydaje, że pozytywna. Ja tak mnie postrzegają chyba ludzie, że jestem taka uśmiechnięta, trochę skryta. Taka Daria. I przyznam szczerze, że ostatnią rzeczą, jaką zrobię, jeśli chodzi o tę rozmowę, to nazwę ją wywiadem promocyjnym. To nie miało nic wspólnego z żadną promocją, to była szczera rozmowa. Chyba się nawet oboje nie spodziewaliśmy, że tak to poszybuje. Szczera rozmowa o niej, o tym, jak miała 20 lat i pisała płytę pierwszą, jak miała 26 lat i pisała płytę drugą, o kobiecości, o świecie za oknem, o chłopakach z zespołu, o męskim świecie, o kobiecym świecie, o jej poniedziałkach, wtorkach i czwartkach czasami też i o wszystkim dookoła. Jutro pierwsza część rozmowy z Darią Zawiałow w związku z premierą płyty Helsinki, ale tak jak mówiłem przed chwilą, to naprawdę nie ma nic wspólnego z jakąś tanią, czy dziwną, czy tandetną promocją. No i jeśli chodzi o tę płytę, bezwzględnie od pierwszego przesłuchania to jest mój ukochany jej fragment. Whispers in my eyes tonight. Be brave. trochę tak słychać, jakby na przykład ci artyści gdzieś bardzo mocno działali, prężnie działali w latach 80. Później nastąpiła taka artystyczna hibernacja, zagadkowa hibernacja, bo ich nie było przez długi czas. Powrócili w 2019 roku, pstryk. I proszę bardzo, i pamiętają bardzo dobrze tamte czasy. Winter is Coming z płyty Helsinki Daria Zawiałów. Moje osobiste magnum opus na tym albumie, a jutro Daria opowie więcej na temat tej płyty. I tak będzie przez kolejne dwa tygodnie w Myśliwieckiej 357. Będzie właśnie z nią rozmowa. Program dzisiejszej ofensywy w dużej części, w związku z tym, że dzisiaj miały miejsce te dwie polskie ważne premiery, ułożył się sam. Trochę tak było. No to teraz... Tak zaczyna się płyta zatytułowana Radar zespołu Fisze Made Tworzywo. Przyznam, posłuchałem początku, posłuchałem wokalu w tym pierwszym utworze, przetarłem uszy i pomyślałem sobie, Bartek, to Fiszu jest? Czy zmienili wokalistę? Czy o co chodzi? Wydaje mi się, że jeszcze nigdy Fisz tak bardzo po prostu nie śpiewał na żadnej płycie, którą do tej pory nagrał, ale to tylko może być moje subiektywne wrażenie. Wolne dni to jest sam początek tego albumu. Była Daria, byli oni, no to teraz znowu Daria. Widzę cuda wianki, widzę strach, widzę to.

tak to wymyślili. Zresztą nie tylko w tym utworze pojawiają się przeróżne smaczki gdzieś ukryte w aranżacjach, ale to naprawdę wszystko pięknie brzmi. No może mam wątpliwości co do jednego, dwóch fragmentów tej płyty, ale poza tym w punkt. Fischemade, tworzywo Meduzy, album Radar dziś się ukazał. Myślę, że będziemy mieli mnóstwo radochy nadchodzącej wiosny z tej muzyki i z płyty Helsinki Deri Zawiałów i właśnie z albumu Radar chłopaków. No a jutro Daria Zawiałów, Myśliwieckiej 357 między 17 a 19. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo to będzie długa, pierwsza część, długa rozmowa na temat jej świata po prostu. No właśnie, za 19 minut jest północ. A propos tej dedykacji dzisiejszej audycji, końca dzisiejszego dnia w Trójce, tego ważnego dnia 8 marca, dnia dedykowanego kobietom. Czy inaczej, tej audycji, tej specjalnej godziny dedykowanej kobietom. Tak sobie myślę, że przecież było tyle pieśni pięknych, piosenek, które one wyśpiewywały. Tyle jest jeszcze moich niespełnionych marzeń, żeby na przykład kiedyś spotkać się z Annie Lennox i powiedzieć, że po raz pierwszy usłyszałem w Trójce, jak Marek Niedźwiecki mówił, a teraz zaśpiewa moja ulubiona wokalistka roku 1983 i usłyszałem wtedy po raz pierwszy utwór Here Comes the Rain Again. I dzisiaj sobie myślę po tylu latach, że to jest najczulsza fraza wyśpiewana przez kobietę w latach 80. Talk to me like lovers do. I na przykład sobie też marzę, żeby kiedyś spotkać się z Nenę i powiedzieć jej, że to jest jak dla mnie jedna z najważniejszych kobiecych, cudownych pieśni, jakie w życiu słyszałem i wciąż słyszę. Woman. Delivered me. bo na tym świecie nie ma kobiety, ba, nie ma nawet dziewczyny, która nie mogłaby, nie umiałaby wnieść miłości do męskiego świata. Woman, ciary. To jest właściwie jedyne słowo, które ja mogę powiedzieć w kontekście tego utworu i chyba też tej płyty zatytułowanej, uwaga, Man, Nana Cherry. Przed chwilą w ofensywie, a niby dlaczego nie. Za 14 minut jest północ, to teraz Eworewo. Jaśminowa herbata pachnie trochę jak śmierć. Wydostać się z niej mogę jabłkowym makowcem. Lecę na rezerwie, nie mogę odnaleźć. Płyta zatytułowana dwubiegunowa Eworewo i Nie umiem tańczyć. Myślę, że następna pieśń pięknie się w to wszystko wkomponuje. Don't question why. Makes the world turn. Myślę sobie, że gdyby kobiety nie napędzały jego świata, ich świata, Martin Gore, muzycy grupy Depeche Mode, nie nagraliby, a on by nie napisał tylu fantastycznych utworów, między innymi tego. Because when you learn, you know what makes the world turn. Blue Dress. Z dawnych, chyba ich najlepszych czasów, płyty Violator. To przed chwilą. Anna Gacek, Zofia Kruszewska, Piotr Stelmach. Dziękujemy za tę ofensywę. Ten, który śpiewał na początku, zaśpiewa również na końcu, bo tak mi się wydaje, ten utwór jest jednym wielkim, pięknym życzeniem. Pa, pa. Od lat do dziś